Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht heeft een pro-Palestijnse betoging op het Jaarbeursplein ontbonden. Bij de anti-Israël-betoging waren 500 mensen. Volgens de gemeente hielden die zich niet aan de coronaregels en stonden ze te dicht op elkaar. Op beelden is te zien dat de demonstranten met pro-Palestijnse vlaggen zwaaiden en dicht op elkaar stonden. Eergisteren was er een pro-Palestijnse demonstratie bij de Israëlische ambassade in Den Haag. Daar werd een Israëlische vlag uit de mast gehaald en kapotgescheurd. Nederland roept op tot een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Demissionair premier Rutte twittert dat hij zeer bezorgd is over het aanhoudende geweld. Rutte benadrukt dat Nederland het recht op zelfverdediging van Israël steunt, maar wel, zegt hij, binnen de grenzen van het internationale recht en proportionaliteit. Vorige week laaide het conflict tussen Israël en Hamas op. Ook kinderen vanaf 12 jaar moeten worden ingeënt tegen corona, zodra het Europees Medicijnagentschap daar toestemming voor geeft. Dat zegt voorzitter Illy van de Beroepsvereniging van Kinderartsen in het NOS Jeugdjournaal. Kinderen worden meestal niet zo ziek van het virus. Vaccinatie is volgens Illy vooral belangrijk, omdat kinderen het virus aan anderen kunnen overdragen. Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman en Juri Havik vertegenwoordigen Nederland op 24 juli in de Olympische wegwedstrijd in Tokio. Dat heeft bondscoach Koos Moerenhout bekendgemaakt. Dumoulin combineert de wegwedstrijd met de individuele tijdrit die 4 dagen later wordt verreden. En Juri Havik komt ook op de baan uit in Tokio op de Madison. Dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de buien. Minimumtemperaturen vannacht 4 tot 7 graden. Morgen in de middag geregeld buien met kans op hagel en onweer. En dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Ga naar de NederlandseKluis.nl. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. 400 jaar na zijn ontsnapping uit slot Loevestein kijken we naar het uitzicht dat Hugo de Groot had vanuit zijn gevangenis. In Munnekeland zien we roodborsttapuiten, lepelaars, grote modderkruipers en een prachtig rivierenlandschap. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNNVARA op NPO 2. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Vraag dan een overbruggingskrediet aan bij Credits. Het eerste jaar betaal je slechts 2% rente. Ga naar credits.nl en dien je aanvraag in. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q. NPO Radio 1. VPRO. Oh jee, Bolsonaro en het bos. Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Terwijl velen oproepen om het regenwoud toch vooral te beschermen, neemt de ontbossing in de Amazone alleen maar verder toe. In april werd 581 vierkante kilometer aan bomen gekapt. Om u een beeld te geven, dat zijn ruim 80.000 voetbalvelden, heb ik me laten vertellen. En ook al niet best voor het bos, gisteren nam Brazilië een wet aan die ruim baan geeft aan de mijn- en landbouw in het Amazonegebied. Kortom, Bolsonaro is weer los in het bos. Verder, hoe schrijven de Arabische kranten over het oplaaiende geweld in Israël? Arabist Leo Quarte heeft ze voor ons gelezen. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. O desmatamento na Amazônia em abril é o maior da história. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 58 mil campos de futebol. Foi a área total de floresta amazônica desmatada no mês passado. Uma alta de mais de 40% sobre abril de 2020. Afgelopen maand is er in de Amazone maar liefst 40% meer bos gekapt dan een jaar geleden. Zo stellen deze Braziliaanse journalisten van TV Cultura. En er is nog meer slecht nieuws voor het Braziliaanse oerbos. Gisteren nam het Braziliaanse parlement namelijk een heel omstreden wet aan die het de mijn- en landbouw nog makkelijker moet maken in het Amazonegebied. Correspondent Nina Jurna, goedenavond. Goedenavond. Die wet die gisteren door het Braziliaanse parlement is aangenomen en waar er zoveel om te doen is, wat staat daar bij benadering in? Nou, het is eigenlijk een uitbreiding van de wet uit 2009... die het ook al mogelijk maakt dat er eigenlijk meer rechten worden verleend aan illegale landbezetters. Veel mensen hebben al de afgelopen decennia illegaal zich land toebedeeld. En zijn daar mee bezig. En wat je nu ziet met deze nieuwe omstreden wet is dat deze mensen kunnen eigenlijk hun illegaal verkregen grond makkelijker legaliseren. En dan kunnen ze weer makkelijker vergunningen aanvragen om bijvoorbeeld mijnbouw daar te plegen. Landbouwbedrijven op te zetten. Maar wat je ook hebt, je hebt veel wegen in de Amazone die tijdens de dictatuur zijn aangelegd. Tijdens de dictatuur zijn veel infrastructurele werken gepleegd. Grote toegangswegen. Nou, die zijn niet onderhouden. Daar is eigenlijk niks meer mee gedaan. En met deze wet kunnen die wegen ook weer eigenlijk gerepareerd worden. Kunnen er weer extra wegen worden aangelegd. Dus wat dat betreft is het funest. Grote gevolgen kunnen we ons voorstellen, denk ik, voor dat gebied. Hoe is er in Brazilië op die wet gereageerd? Ik zei, er is ook nogal wat ophef over. Ja, absoluut. En vooral ook bij milieuorganisaties. Maar ook bijvoorbeeld, ik zag een brief van 9 ministers, oud-ministers van Milieu en Natuur, die ook echt aan de bel trekken. Die zeggen, dit is funest. Maar ook bijvoorbeeld Europa zag ik ook al dat er afgelopen week in aanloop naar deze wet, want het was niet onbekend dat deze wet er nu waarschijnlijk door zou komen, wat ook gebeurd is. Maar in aanloop daarvan hebben ook Europese supermarktketens gezegd van wij gedreigd eigenlijk om geen producten meer uit Brazilië te kopen. En dan met name landbouwproducten. Dus er is heel veel om te doen. Te meer ook omdat de ontbossing, wat je ook al zei, enorm toeneemt. En vooral onder Bolsonaro. En de verwachting is dat dat nog verder gaat toenemen. En hoe kan dat, Nina? Ik noem dat getal nog maar eventjes. 581 vierkante kilometer is dus in april alleen al verdwenen. Ruim 80.000 voetbalvelden zouden één zo maand ongeveer zijn. In één maand. Hoe kan het dat die houtkap zo toeneemt? Nou ja, dat heeft ook vooral het afgelopen jaar te maken. Dat is natuurlijk door corona is er veel minder toezicht daar geweest. Er is door de crisis, ook de economische crisis, zijn meer mensen ook echt fysiek naar de Amazone getrokken om daar in de landbouw of in de mijnbouw te gaan, illegale mijnbouw, maar ook boskap. En onder Bolsonaro, ja, het is toch een president die, ook al doet hij laatst bij de Summit of the Earth in de VS, de grote klimaattop. Dan, belooft hij dan, klimaattop, sorry, belooft hij om dat tegen te gaan. De ontbossing zou in 2030 helemaal moeten zijn stopgezet. Maar die beloftes van Bolsonaro, daar koop je niet zoveel voor. Want zijn agenda is juist wel om die Amazone, om daar economische activiteiten te ontplooien. Dat is ook, hij is gekozen met steun van een hele machtige landbouwlobby in Brazilië. Dat zijn hele rechtse politici die in de Amazone al bedrijven hebben vaak. Hè? Dus naast dat ze politicus zijn, zijn het ook grondbezitters. En die willen daar uitbreiden. Dus Bolsonaro is met hun steun gekozen. En hij wil ook graag herkozen worden volgend jaar. Dus de kans dat hij die beloftes die hij dan doet, dat hij die waarmaakt, zijn heel klein. En dat zien we natuurlijk ook met deze wet, die overigens ook nog door de Senaat moet worden goedgekeurd. Ja, dus hij is nog niet helemaal rond. Maar bijvoorbeeld, er zijn meer mensen die druk uitoefenen op Bolsonaro. De Amerikaanse president Biden heeft nog een hele grote zak geld beloofd als de Amazone beschermd zou worden. Maar ook dat wil dus niet erg helpen. Daarvan is Bolsonaro vooralsnog niet onder de indruk. Nee, nou goed, hij heeft toen gezegd dat hij dat, in ieder geval het leek alsof hij daarvan onder de indruk was. Maar ik verwacht niet dat hij daar uiteindelijk op in zal gaan. Dat zie je dus ook eigenlijk naar wat hij, we zijn nog niet een maand verder na die top en deze wet is al aangenomen. Daarbij is het afgelopen jaar is er ook heel erg gekort door Bolsonaro in de bedrijven die moeten controleren of daar illegale mijnbouw en houtkap is. Dat is de organisatie IBAMA. Nou, er zijn heel veel kantoren gesloten, er zijn heel veel mensen zijn ontslagen. Dus zij kunnen ook steeds minder controle uitoefenen. En dat wordt dus ook door Bolsonaro gestimuleerd. En tegelijkertijd ja, zie je al dat er steeds meer illegale mijnbouw is. En die mensen krijgen het straks dus makkelijker. Want met deze wet kunnen zij eigenlijk hun activiteiten legaliseren. Ja. En krijg je dus dat de druk nog verder toeneemt. Ja. Ik verwacht dat om dit te doen stoppen, zal de druk, denk ik, vooral uit het buitenland moeten komen. Nou ja, laten we daar nog even naar kijken. Want daar is gloort nog enige hoop, begreep ik. Hè? Want er hangt een heel groot handelsakkoord boven de markt met Brazilië. Zou wellicht ook nog wat druk op de ketel kunnen geven. Leg eens uit, hoe zit dat? Ja, dat is het Mercosur-EU-akkoord. Dat is het grootste handelsakkoord waar 20 jaar over onderhandeld is. In de Mercosur zit onder andere Brazilië als grootste land in Zuid-Amerika, maar ook Paraguay en Argentinië zitten daarin. En als dit handelsakkoord is vorig jaar aangenomen, maar dat moet nog geratificeerd worden door de verschillende landen. Nou, en dat heeft heel erg te maken met landbouwproducten, soja ook. Brazilië zou veel makkelijker hun soja nog goedkoper op de markt kunnen krijgen in Europa. Maar ook pluimvee en vlees, rundvlees. Maar heel veel landen die zeggen van ja, als onder Bolsonaro er op deze manier met die Amazone wordt omgesprongen, dan gaan wij dat niet tekenen verder. Dan gaan we dat niet verder implementeren. En dan zie je dat de druk komt. Want bijvoorbeeld, nou ja, de Tweede Kamer heeft er al zich negatief over uitgelaten. Maar ook landen als Noorwegen, de Scandinavische landen. Dus daar zit een mogelijkheid om Bolsonaro verder onder druk te zetten, verwacht ik. Want het akkoord is ook heel erg belangrijk voor Brazilië, dat erdoor komt. En dus dat is nog een mogelijkheid. En onderhandelingen liggen, althans het ratificeren ervan, dat ligt nu ook behoorlijk stil vanwege deze situatie. Dus ik ben heel benieuwd wat er nu met deze wet ook voor antwoord komt uit Europa hierop. Dat zullen we met jou moeten afwachten. Die wet moet in ieder geval nog door de Braziliaanse Senaat. Misschien dat die er nog een stokje voor steekt. Voor nu hartelijk dank, correspondent Nina Jurna. Bureau Internationaal. Mektebel Geris. Maiko Sinwentijn. Bureau Buitenland. En dan de grote migratiedeals van rijke westerse landen, die buurlanden in de regio van waaruit mensen vluchten, die ze daarmee sluiten. Dat soort deals, Europa, Amerika, Australië onder andere, doen dat. Ze proberen via zulke overeenkomsten te voorkomen dat migranten hun eigen grenzen bereiken. Maar stopt daar dan ook hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van deze mensen? Internationaal rechtswetenschapper Aniek Pijnenburg van Tilburg University onderzocht het en ze verdedigt woensdag haar proefschrift. Goedenavond, Aniek. Goedenavond. Je deed meer dan 4 jaar, geloof ik, onderzoek naar die migratiedeals. Eerst maar even, waar komt je fascinatie vandaan? Waarom is het voor jou zo'n belangrijk onderwerp? Ik heb mijn voorstel geschreven toen in 2016. En dat was net de tijd, dat kun je vast wel herinneren, dat er een hele hoge instroom voornamelijk Syrische vluchtelingen naar Europa kwam. En dat was ook de tijd van de beruchte EU-Turkije-deal. Dus daar komt het voornamelijk vandaan. En ik heb zelf een achtergrond in mensenrechten, dus de combinatie van migratiedeals en mensenrechten, daar komt het van. Ja, en jij vroeg je dus af in je onderzoek, als bijvoorbeeld de EU een overeenkomst sluit met een buurland van het land waaruit mensen vluchten, namelijk dat buurland migranten niet verder laat reizen, maar zelf opvangt, is de EU dan op de een of andere manier toch verantwoordelijk en verantwoordelijk te houden voor die mensen? Wat ontdekte je in je onderzoek? Nou, wat ik ontdekte is dat de aanname lijkt te zijn dat zolang mensen buiten onze grenzen blijven, dat wij dan geen verantwoordelijkheid ervoor hebben. Maar dat blijkt dus inderdaad iets ingewikkelder te liggen. Want onder mensenrechtenverdragen hebben landen zoals Nederland en andere EU-lidstaten kunnen ze wel degelijk verplichtingen hebben om ervoor te zorgen dat mensen in landen zoals Turkije en Libië in fatsoenlijke omstandigheden leven. Hmm. Maar kun je beschrijven, wat houdt die verantwoordelijkheid concreet in? Kun je een voorbeeld noemen van iets waar de EU in het geval van die Turkije-deal bijvoorbeeld verantwoordelijk voor is? Ja, nou, de EU-Turkije, daar is al heel veel over worden gezegd. En die is voor heel veel redenen nogal problematisch. Maar een hele goede kant van die deal is dat de Europese Unie wel geld uitgeeft om de situatie van Syrische vluchtelingen in Turkije te verbeteren. En dat heeft ook daadwerkelijk een positief effect. Je ziet het aantal Syrische kinderen in Turkije dat naar school gaan, dat aantal wordt veel groter. Mensen hebben niet altijd toegang tot fatsoenlijke huisvesting, maar ze hebben wel steeds meer toegang tot gezondheidszorg, dat soort dingen. Er zijn ook nog misstanden. Er zijn heel veel mensen die worden als ze werken, worden vaak uitgebuit, er is nog kinderarbeid. Maar je ziet dat Europa wel probeert Turkije te helpen om ervoor te zorgen dat met name Syrische vluchtelingen in Turkije in fatsoenlijke omstandigheden leven. Dat is opmerkelijk, want er is natuurlijk veel kritiek op die deal. Maar jij bent dus eigenlijk vanuit jouw onderzoeksperspectief niet eens zo vreselijk negatief over die Turkije-overeenkomst van de EU. Klopt. Wat betreft de sociaal-economische rechten is het, als je het vergelijkt met andere deals en de manier waarop Europa samenwerkt met Libië bijvoorbeeld, of als je kijkt naar wat Australië en de Verenigde Staten doen, dan is de EU-Turkije-deal de minst erge, zeg maar. Mm. En degene die wel het meest rekening houdt met de sociaal-economische rechten van vluchtelingen en migranten in derde landen. Nou, laten we dan eens naar die deals kijken van de Verenigde Staten en Australië, want ook die heb jij onderzocht. Wat zie je daar dan? Waarom pakken die minder goed uit voor de migranten in kwestie? Laat ik twee voorbeelden geven. Een voorbeeld van Australië, dat al zo'n dikke 20 jaar samenwerkt met Indonesië om te voorkomen dat mensen uit Indonesië vertrekken en aankomen in Australië. En die samenwerking gebeurt nog steeds. Maar wat Australië wel in 2018 heeft gedaan, is het geld dat ze gaf aan de IOM, de International Organization for Migration, om voor opvang te zorgen van asielzoekers en migranten in Indonesië, die hebben ze stopgezet. En daardoor is de situatie van die mensen in Indonesië sindsdien nog erger geworden dan die al was. Mm. De VS die hebben onder de vorige president, onder Trump. Je weet misschien dat er best wel veel mensen uit Guatemala vertrekken en door Mexico reizen en uiteindelijk proberen de VS te bereiken. Trump heeft gedaan, die heeft in 2019 een deal gesloten met Guatemala, dat mensen uit Honduras en El Salvador, waar ook veel mensen uit vertrekken, dat die, als ze in de VS aankomen, worden teruggestuurd naar Guatemala, waar ze niet vandaan komen. Terwijl Guatemala een land is dat zelf best wel veel vluchtelingen en migranten produceert, om het nou even zo te zeggen. Hmm. En tegelijkertijd heeft hij de ontwikkelingshulp naar Guatemala gekocht om Guatemala te straffen dat mensen vertrekken. Dus ja. Daar zie je het tegenovergestelde. En er is natuurlijk nog het probleem van de mensenrechtenverdragen. Hè? De VS hebben er minder getekend, dus je kunt ze ook niet houden aan die verdragen waar ze geen deel van uitmaken. Je zegt iets anders, nog iets interessants. Je zegt sponsorlanden kunnen aansprakelijk gehouden worden als samenwerking met het land waarin dus de mensen worden opgevangen bijdraagt aan het schenden van hun rechten. Hoe zou je dat dan kunnen doen, Annieke? Hoe kun je dat land aansprakelijk stellen? Ja, er zijn verschillende mogelijkheden voor. Je kunt bijvoorbeeld naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Er ligt nu ook een zaak tegen Italië over samenwerking met Libië. Hoewel dat gaat meer over het feit dat Libië, dat Europa bijdraagt aan de werking van de Libische kustwacht, dat die mensen terugbrengt en dat het iets meer op foltering en dat soort dingen. Maar dat is een mogelijkheid. En er zijn ook een aantal mensenrechtencomité's, waaronder een comité in zaken economisch, sociaal en culturele rechten. En als landen een bepaald protocol daarbij hebben geratificeerd, dan kun je een klacht indienen tegen een land om daarover te klagen bijvoorbeeld. Dus dat kun je doen. Maar je kunt ook onderling kunnen doen. Want wat betekent jouw onderzoek tot slot, Annieke, wat dat betreft? Hè? Kun je met jouw onderzoek in de hand ook toch, kunnen mensen, migranten in Turkije straks bij wijze van spreken bij de Europese Unie aankloppen voor ondersteuning als ze jouw onderzoek weten te vinden? Ik denk dat het goede basis geeft voor mensen die wel willen dat bijvoorbeeld Europa meer geld uitgeeft voor vluchtelingen, voor de opvang van vluchtelingen en migranten in Libië en Turkije bijvoorbeeld. Het kan denk ik ook heel nuttig zijn voor beleidsmakers in Europa. Want ik heb de indruk dat daar nog onvoldoende bewustzijn is voor het feit dat migratiedeals wel negatieve gevolgen kunnen hebben voor vluchtelingen en migranten in het buitenland. En dat zij ook verplichtingen ten opzichte van hun kunnen hebben. En ik denk dat nogal niet heel erg op de radar staat, zeg maar. En onlangs kwam bijvoorbeeld naar buiten dat de Denen van plan zijn om een nieuw opvangkamp te bouwen in Rwanda, om maar een voorbeeld te noemen. Zou je dat dan ook kwalificeren als het afschuiven van eigen verantwoordelijkheid? En is dat een tendens die je in jouw onderzoek vaker tegenkwam? Ja, dat is zeker. Je ziet de Australië en de VS deden het al. En in Europa, die plannen die hebben al de afgelopen paar jaar, hoor je die regelmatig naar boven komen. En Denemarken is nu inderdaad met een iets concreter plan op de proppen gekomen. Dus dat is inderdaad een tendens. Je ziet ook dat het Verenigd Koninkrijk, die hebben ook een vergelijkbaar plan dat ze willen implementeren. Dus je ziet het zeker. En er zijn denk ik twee, dat heeft te maken met een groter vraagstuk, laat ik het zo zeggen. En dat is, wie is meer in het algemeen verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen? En je ziet dat vandaag dat meer dan 80% van de vluchtelingen in de wereld worden opgevangen in de regio, terwijl de rijkere westerse landen zoals Europa, de Verenigde Staten en Australië naar verhouding heel weinig mensen opvangen. En nu ook nog eens proberen ze nog meer af te schuiven op armere landen. Dat is dan bij deze nog maar eens opgemerkt. Hartelijk dank, Aniek Pijnenburg van Tilburg University. En veel succes bij de verdediging van jouw proefschrift volgende week. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Vorig jaar vonden er grote verschuivingen plaats in het Midden-Oosten. Een hele trits Arabische landen haalden de diplomatieke banden aan met Israël. En daarmee kwam er een einde aan het taboe op officiële relaties met Israël, zonder dat een oplossing voor de Palestijnse kwestie in zicht was. Hoe houdbaar zijn die nieuwe banden tussen de Arabische landen en Israël, nu er zowat een nieuwe Gaza-oorlog lijkt uit te breken? En hoe wordt er in de Arabische wereld gesproken over het oplaaien van het conflict? Arabist Leo Kwart neemt met ons de Arabische media door. Dat wil zeggen, Leo, je hebt ze doorgenomen en we praten erover. Goedenavond. Ja, hi, goedenavond. We maken zo een rondje hoe er in verschillende Arabische landen over het oplaaiende geweld in Israël wordt bericht. Maar eerst nog even die belangrijke ontwikkeling vorig jaar. Fris nog even het geheugen op. Welke Arabische landen hebben de banden met Israël toen aangehaald? Ja, het was in augustus afgelopen jaar. Dat heet zogenaamde Abraham-akkoorden. En vier landen hebben toen de relaties met Israël aangehaald, genormaliseerd eigenlijk. Dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko. Die vier landen. En je hebt vandaag de media in met name die landen doorgenomen die de banden met Israël dus onlangs aangehaald hebben. Naar welke media ging je interesse uit? Waarom? Nou, ik was voornamelijk geïnteresseerd in de Verenigde Arabische Emiraten. Omdat de Verenigde Arabische Emiraten is eigenlijk een klein land wat de laatste jaren een steeds grotere broek aantrekt in het Midden-Oosten. Ze bemoeien zich overal. Hè. In Libië, in Jemen, in de Rode Zee hebben ze allerlei marinehavens. En daarom wilden ze ook de relaties met Israël normaliseren. Want ze willen eigenlijk een sterke bondgenoot in die regio hebben. En Israël is natuurlijk het sterkste land eigenlijk in het Midden-Oosten, een kernmacht. Maar wat valt je op? Wat zie je voor verschil in de berichtgeving? Nu bijvoorbeeld, als je het vergelijkt met 2014, bij de vorige Gaza-oorlog? Ja, toen 2014 werd er duidelijk gezegd dat werd er echt gesproken over het Israëlische bezettingsleger en dat ze mensenrechten schonden en dat ze als beesten tekeer gingen. Nu lees ik in de National, dat is een belangrijke krant die in Abu Dhabi verschijnt, waar de regering van de VAE zit, dat Israël valt men niet zo hard op dit moment. Wordt niet al te hard bekritiseerd. Er worden wat gemeenplaatsen gezegd van Israël moet vrede sluiten met zijn eigen Arabische bevolking en streven naar een politieke oplossing op de lange termijn. En dan is het heel opmerkelijk dat ze wel heel hard uithalen naar Hamas. Hamas eigenlijk. Oeh, Leo, daar valt de verbinding even weg. Ik kijk even naar de techniek. We gaan kijken of we de verbinding met Leo Kwarte. Ik denk dat we nu weer terug zijn. Ja, je bent weer terug. Er gaat de telefoon over. Het is reuze dynamisch. Maar pak nog even op. Je zei, ze schrijven anders over Hamas. Hoe zit dat? En toen was de telefoonlijn weer weg. We gaan weer even kijken of we Leo Kwarten nog kunnen horen. We zoeken verbinding, denk via de telefoon. Ja, en daar is hij weer, Leo Kwarten. Ik herneem eventjes. Even kijken, Leo, als het goed is, hoor je ons nu via de telefoon? Ja, zeker. Beschrijf nog even. Je was bezig te vertellen. Wat zie je nou voor een verschil in de berichtgeving in de Verenigde Arabische Emiraten over het conflict in Israël? En dan zeg jij, ze schrijven met name heel anders over Hamas. Ja, heel, heel hard schrijven ze over Hamas, ja, inderdaad. En ze zeggen een beetje vilijn ook dat bijvoorbeeld door een aantal van die raketten die door Hamas zijn afgeschoten, zijn er dus een aantal Israëlische burgers omgekomen, maar dat een paar van die Israëlische burgers dus Arabisch waren. Hmm. Met andere woorden, de raketten van Hamas die doden dus Arabieren. En dat is natuurlijk een steek onder water. En verder halen ze ook uit in diezelfde krant een behoorlijk achtergrondstuk, eigenlijk artikel over wie is nou eigenlijk Hamas? En dan zeggen ze, nou, Hamas is eigenlijk een terroristische beweging die in vrijwel elk land op de terroristenlijst staat, met beweging met zijn wortels in de hardline ideeën van de moslimbroederschap. Ze zijn in de Verenigde Arabische Emiraten fel tegen de moslimbroederschap. Dat is ook een reden waarom ze in Libië en Jemen zo bezig zijn. Mm-hmm. Toon kortom richting Hamas verhard. Ander land dat vorig jaar met Israël een akkoord sloot, is dus het kleine Bahrein. Je noemde het al even. Wat lezen de inwoners van dat land in de nationale media over het conflict in Israël? Heel erg weinig. Ik heb een aantal kranten doorgenomen in Bahrein. En ik moest echt zoeken naar nieuws over wat er gebeurt in de Gazastrook. Op een gegeven moment had ik een van de belangrijkste kranten in Bahrein te pakken. En ik ga dus naar het buitenlandnieuws. Eerst gaat het voornamelijk over COVID. Dan staat er heel veel over dat Saoedische toeristen binnenkort weer naar Bahrein kunnen komen. Om daar te dansen in de disco's die je daar hebt. Het feit bijvoorbeeld dat het eilandje in de Stille Oceaan Nauru wereldkampioen vaccineren is, dat staat er ook bij. Ook allemaal heel belangwekkend, maar Leo, ik begreep toch wel degelijk dat het de inwoners van Bahrein niet helemaal koud laat, want er wordt geprotesteerd, hè? Maar op een gegeven moment had ik toch bij item 8, was er een gegeven moment een klein berichtje dat er ook nog een Hamas-commandant was gedood in de Gazastrook. En dat was heel opmerkelijk, dus het is eigenlijk nauwelijks nieuws over. Dat is een van de zaken. Maar er wordt wel degelijk gedemonstreerd, toch? Dacht ik. Er waren 12 mensen. Kijk, Bahrein is een dictatuur. Ik bedoel, je moet heel moedig zijn daar om met een spandoek de straat op te gaan. En inderdaad zijn er 12 mensen of zo zijn de straat op gegaan met spandoeken van tegen het Israëlische optreden in de Gazastrook. Maar dan nog, dan zal de regering heel nauwlettend in de gaten houden van, bedoelen ze daar niet mee dat ze eigenlijk kritiek hebben op de regering van Bahrein, omdat die juist afgelopen jaar die Abraham-akkoorden hebben gesloten met Israël. Ja. En op het moment dat gaat spelen, nou, dan word je direct gearresteerd in het land en dan gebeuren er nare dingen met je. Nog even naar dat hele andere, dat andere machtige land in de Arabische wereld, de grote broer eigenlijk van Bahrein, het Koninkrijk Saudi-Arabië. Je kent het land heel goed, je komt er vaak. Hoe wordt daar over het oplaaiend geweld bericht? Ook heel erg matig eigenlijk. Het was afgelopen jaar ook toen Bahrein en de VAE de Abraham-akkoorden sloten met Israël, dat er ook een ontmoeting schijnt te hebben plaatsgevonden, althans bekendgemaakt door de Saoediërs. Of door Israël is dat bekendgemaakt. Tussen premier Netanyahu van Israël en tussen de kroonprins van Saoedi-Arabië. Dat was in november, hè, geloof ik. Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Iedereen wacht ook een beetje tot het moment komt dat wellicht ook Saoedi-Arabië de relatie met Israël gaat normaliseren. Dus ook Saoedi-Arabië zal denken van ja goed, dat is onze strategie in de toekomst. En dat lees je ook in de Arab News en andere kranten op Qais in Saoedi-Arabië. En daar verandert dit oplaaiend geweld vooralsnog niet aan, zeg jij? Nee, helemaal niet. En ik denk ook dat je ook moet niet overdrijven, zeg maar, de pro-Palestijnse sentimenten in de Arabische wereld. Zeker niet op het Arabisch Schiereiland. Het is een beetje aan het verwateren. Je ziet dat toch wel in een streng islamitische kring, waar er echt een verbondenheid is met de Palestijnse kwestie. Maar bij de gewone burgers, het wordt steeds minder eigenlijk. En bedoel, zijn er nog landen waar het in de pers voor de Palestijnen wordt opgenomen? Syrië. Dat is heel opmerkelijk. Ja, Syrië, ja, zeker. Syrië is dat zeker zo. Daar wordt natuurlijk breed uitgemeten. En dan wordt gezegd dat Israël de Zionisten, wordt het dan gezegd. De Zionisten die gaan vreselijk tekeer. En het zijn misdadigers en zo. Maar ook daar hebben ze boter op hun hoofd. Want tijdens de oorlog in Syrië zijn heel veel Palestijnen vanuit de Palestijnse vluchtelingenkampen in Syrië verdreven door het Syrische leger. Omdat het eigenlijk ook broeiplaatsen waren voor de rebellen. Dus wat dat betreft. Ja. Resumerend, Leo, als je zo'n rondje door de Arabische media gemaakt hebt, wat voor voorzichtige conclusies trek je daaruit als het gaat om de relatie van die landen met Israël? Eigenlijk is dat iedereen die crisis in Gaza uitbuit op een manier die het beste voor dat land uitkomt. Eén land is wat kritischer, ander land is wat minder kritisch. Een derde land gebruikt de crisis om juist een steek onder water uit te delen naar landen waar ze een slechte relatie mee hebben of die ze een boodschap willen geven. Hartelijk dank, Leo, dat je ons even hebt mee willen nemen door de Arabische media. Arabist Leo Kwarten was dat. Dit was daarmee ook Bureau Buitenland voor vandaag en voor deze week. Straks hoort u Mangiare met Petra Possel, maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Ewout de Jong. De gemeente Utrecht heeft een pro-Palestijnse